modliła się dziewczyna, modliła do Jezuska i do Jego w dłoniach ran. Zapęd dzikiego wina, zapęd dzikiego wina, za martwe dzikie wino, co mu życie wrócił Pan. Bawię lato z mgły, wszędzie srebrną nić, dzięki Panie, że tak cudnie na tym świecie żyć. Dzięki Panie, że miłość dawać chcesz, dzięki za basety, dźwięki, za słońce i deszcz. Pod jej oknem stał. Za całe piękno świata, za całe piękno świata, za świat i za kochanie, coś jej w nagrodę dał. Bawię lato z mgły, wszędzie srebrną nić, dzięki Panie, że tak cudnie na tym świecie żyć. Dzięki Panie, że miłość dawać chcesz, dzięki za basety, dzięki za słońce i żyć. Dzięki Panie, że miłość dawać chcesz.